أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله، وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدث بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بالسند المتصل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنه من مات من أمتك لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. يعاقب حديث bu hadisi geçen derste okuduk ise de bugün ehemmiyetine binaen biz daha tekrar ediyoruz. Ki Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin ne kadar sonsuz olduğuna. Tabi Cenab-ı Peygamber'e mütemadiyen melekler gelir. Çeşitli melekler gelir. En çok Cebrail Aleyhisselam gelir. İsmine Cibril diyorlar. Bu gelmiş, Cenab-ı Peygamber Efendimiz'i tefsir etmişler. Sevindiriyorlar. Diyorlar ki, senin ümmetinden herhangi bir kimse Allah-u Celle ve Ala'ya şirk etmeden, Allah birdir. Kul huvallahu ehad. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah. Bak, bilmiyor. Şirk etmeden vefat ederse dehalel cennet. Bu adam cennete girer. Cenab-ı Peygamber sormuş Cibril Aleyhisselam'a. Fekult ve in zena ve in serak. Bu ümmetim şirk etmemiş ama büyük günahlar işlemişler. Öyleyken yine cennete girecekler mi bunlar? Evet demiş diyor. Ve in zena ve in serak. Yani mühim olan iman. İman elde olduktan sonra günahların günahlar affı ilahiyeye. İnsan tövbe eder, istiğfar eder, mağfiret eder Cenab-ı Hakk'ın. Cenab-ı Hak hepsine gafurur rahim. Affeder. Binaenli ben böyle bir günah işledim, artık affolamam diye korkmamak lazım. Allah gafur, rahim yapmamak lazım ama bir şey dedik lazım. Böyle bir hataya düşürdüğü vakitte benim işim bitti artık, ben oldum cehennemlik dememeli. Allah Teala'nın rahmetine sığınır, tövbe istiğfarlar verir, af muafiyet dileriz. Bunun için demişler ki, Cenab-ı Hakk'ın rica diyoruz. Kabahatler yaptık da, bu kabahatler dolayısıyla ümidimizi Allah'tan kesmeyiz. Ümidin Allah'tan kesilmesi, la teknetu min rahmetillah, ayet gelirse muhalif, Allah'ın rahmetinden ümit kesilmez. Kabahatlerimiz çok, ne kadar çok olursa olsun, yer dolusu, gök dolusu kabahat olsun ama olsa dahi Allah'tan ümidi kesemeyiz. Çünkü gafurdur, rahimdir, rahmeti çok geniştir. Bununla beraber korkuyu da bırakamayız. Böyle ümidimiz olmakla beraber korkumuz da bakidir. Terazinin iki gözüne benzetmişler. Bir gözü korku, bir gözü ümittir. Ümit tarafını şey yapar da korku tarafını bırakırsan terazi oturur bir tarafa. Halbuki terazinin düz olması için iki tarafın denk olması lazım. Ümit de güzel denk olacak, korku da denk olacak. Bir günah yaptığımızda da öyle korkacağız ki hesabı yok. Bu korkuyu biz temin edemezsek, Allah gafur canım işte bak, zina edecek de, şirkat edecek de affediyormuş Allah. Affeder ama bu içeride öyle bir korku olacak ki ufacık bir zerre de günah yapmış olsak bu zerreden dolayı da cehenneme atacağını da hesaplamak lazım. İki tarafı denk olması lazım. Eğer günaha doğru korkun çok olursa bu sefer de hayatta rahat edemezsin. Korkun çok olursa hayatta rahat edemezsin. Ahiretin şeysine ümit bağlar da rican çok olursa bu sefer de korkun azalır. Yine bir şey yaramazsın. Ya ikisi de muhakkak denk olacak. Onun için Akif merhum çok güzel söylemiş. Bunu hepiniz belki bilirsiniz. ezberinizdedir. Ne irfandır, ne irfandır veren ahlaka yükseklik, ne de vicdan. Fazilet hissi insanlarda Allah korkusundandır. Fazilet insanlarda Allah korkusundandır. Bu korku ortadan kalkınca Allah'ın rahmetine güvendik. Hepimizi affediyor. Gavuru da affeder Cenab-ı Hakk'ın. Gavuru da affeder. 90 sene gavurluk yapar. Ölürken la ilahe illallah Muhammedur Resulullah der. 90 sene yıl gavur gitti. Bitti gavurluğu. Oldu Müslüman oldu. Bizden önce de gel cennete oturak ol. Ne diyeceksin Allah'ın için? 90 senelik gavurluk yapmış bir adam son zamanlarında imana geliyor da onu affedebilen Allah. Demek bizim günahlarımızı affeder ama buna yüklenmek, Allah gafurdu demek insanı büyük felaketlerde sürükler. Ümit, ümide bağlı. Onun için diyor ki, yüreklerden çekilmiş farz edilse havf-ı yecdanı, yüreklerden çekilmiş farz edilse havf-ı yecdan, Allah'ın korktu, gönülden çekilmiş. Allah gafurdur diyor canım. Şu bakalım şu gençlik şöyle gitsin de sonra ne olur diyor. Ha, o zaman ne diyor? Ne irfanın kalır tesiri ne de vicdanın. O zaman ne irfan? Bilgin para eder sana. Ne de vicdanın. Ya hayat artık behimidir. Hayır ondan da alçaktır. Behimi hayvanlık bir hayatı düşer insan. Hayvani bir korku kalktı mıydı? Ümide bağlandı mıydı insan? O zaman hayat hayvani bir hayat olur. O zaman da artık hayır hayvani hayat olsa ona razı olacak. Hayır hayvani hayatta değil. Ondan da aşağı. Çünkü hayvanlardan birçok istifadelerimiz oluyor. Halbuki böylesinden hiçbir istifade olmaz. Allah kusurlarımızı affeylesin. Onun için korku ile rica denk gitmesiler. Evet Allah'ın gafur olduğunu bilmeyen yok. Rahim olduğunu bilmeyen yok. Gafurdur, rahimdir. Fakat azabı da şiddettir. Şiddidül ikab. Onun için ikisinden de bir şeyde kullanmak lazım öyle. Hüner oradadır. Yine Cibril aleyhisselam teşrif buyurmuşlardı da dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem rahatsız imişler. Beşerdir ya peygamberimiz. Ne kadar peygamberlerin hepsinin üstünüz olsa yine beşerdir yani. Biz Hristiyanların dediği gibi Musa aleyhisselam Allah'ın oğludur. Ortakçısıdır deneyiz. Allah-u Teala'nın yarattığı sevgili bir peygamberdir. Beşerdir. Bu beşeriyet dolayısıyla hasta olmuş. Şunu tekrar etmek isterim ki geçen bir Ermeni gelmişti de bu Ermeni şeye çok sarılmış İsa aleyhisselama. Allah onu diyor bizi kurtarmak için gönderdi. Canını da bize feda etti. Allah'ın bir parçasıdır diyor. Allah muhafaza eylesin. Müslüman bu akideyi kabul etmez. Dedim yavrum İsa aleyhisselam yer miydi? Tabii beşer yemeden duramaz. İhtiyaç var. Defi hacet de eder miydi? Tabii yiyince ne yapacak? Defi hacet de edecek. Bunlar noksanlık değil midir? Allah noksanlıktan münezzeh değil mi? Öyle yiyip içip defi hacet ihtiyacını hisseden mahluk hiç Allah olur mu? Bu kadar şeyden idrak edemiyor musun? Fakat kafalara yerleşen yanlışlık kolayca silinmiyor ha. Yanlış bir fikir kafaya girdi mi, içe girdi mi de onu silmek, atmak buradan çok müşkül şey. Ancak hidayet-i ilahiye bağlı. Bunun için İslam dinini iyi bilmek lazım. Onu iyi bilip akideyi sağlam tutmak lazım. Çünkü şimdi bak zina ederse, sirkat ederse Allah affeder diyor ama akide bozulursa affetmez. Şirkten başlıyor. Akidenin bozulması müşrikliğe gitmek. Allah baba diyorsun. Neden diyorsun sen Allah baba canım? Hiç bunu nereden aldın sen? Allah Allah'tır baba olur mu hiç? Bu gibi hatalı sözlerden son derece sakınmak lazım. Cimri Aleyhisselam gelmişler Peygamber Efendimiz'e. Ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem iştekeyt. Şikayetin mi var senin? Rahatsızlığın mı var? Neden böyle rahatsız duruyorsun? Rahatsız duruyorsun? Evet buyurmuşlar. Rahatsızım. O zaman buyurmuşlar ki Bismillah erkik min kulli şeyin yüzik min şerri kulli nefsin min şerri külle nefsin ve aynin hasid, bismillahi erkik, vallahu yeşvik. Bu dua yokmuşlar. Bu dua yokmuş. Ve bu duanın sayesinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şifa bulmuşlar. Şifa bulmuşlar. Şimdi şafi Allah'tır. İçtiğimiz bir sürü ilaçlar var. Bu ilaçların kendisi şafi değildir. Hangisi olur? Şifayı veren Allah. Bazısına şifa verir, bazısına da vermez. Aynı ilaçların için vermiyor ikisine de şifa. Demek ona veriyor, ona vermiyor. Şafi Allah'tır. Allah'tan gayrı yani şu ilaç içtim de ben şifa aldım derse hatalı söz konuşmuş olur. Cebrail Aleyhisselam yine geldiler de dediler ki sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَأْمُرَ أَصْحَابَكَ اَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتِهُمْ بِالْتَلْبِيَةِ فِيِنَّهَا مِنْ شِعَارِ الْحَكِ. Önümüzde Ramazan bayramından sonra Kurban Bayramı gelecek. Haç mevsimidir. Hacılarımız oraya gidecek. Allah bizleri de nasip etsin inşallah. Orada Cenab-ı Hakk'a yalvaracağız. Yalvarmamızın en güzeli lebbeyk Allahumma lebbeyk sadalarıdır. Bu şair-i İslamiyedendir. Lebbeyk Allahumma lebbeyk. Ama bu çok derin manaları taşıyan bir kelimedir. Emrin başım üzerinde. Emrin başım üzerinde. Buyruğun başım üzerinde. Ne emrediyorsan pek ey yarabbim. Hiç senin sözünü kırmam. Lebbeyk, Allahümme lebbeyk. Senin sözünden dışarı çıkmam. Emirlerin başım üzerine. Bunu demesi gayet kolay. Gayet kolay bir söz. Fakat bunu tatbik sahasına koyabilmek kadar zor şey var mı? Birçok kusurlarımız her gün böyle devrede duruyor işte gözümüzün önünde. Minalli kusurlarımızı yine Allah affetsin de burada gidip de yine lebbek diyelim. O lebbek deyince o günahlarımızı da orada dökelim de öyle girelim. Bir daha o günahları da sırtımıza yüklenmeyelim inşallah. Ravileri pek yok. Yine buyuruyorlar ki Cibril Aleyhisselam geldi bir gün yine. Günlerden bir gün. Bir sahan diyelim biz. Tencere sahan. İçinde keşkenilen yemek var. İnna-i savir. Ufak bir kap. Ben ondan bir lokma yedim. Fakat bana cennetteki adamların kuvvetlerinden 40 kişilik kuvvet verildi. 40 erkeğin kuvveti bana verildi. Cima hususunda, esrar hususunda da. Demek Cenab-ı Hak sallallahu aleyhi ve sellem'i nasıl yetiştiriyor? Kuvvet, kemal sıfatlarından bir sıfattır. İnsan ne kadar bilgin olursa olsun, kuvveti olmayınca sözünün de kıymeti olmaz. Sözünün kıymeti kuvvetine bağlıdır insanın. Kuvvetin ne nispetle kuvvetliysen, sözün de o kadar tesirli olur. Kuvveti olmayan bir insanın sözünün tesiri de olmaz. Binaenaleyh kuvvet kemal sıfatlarından bir sıfattır. Hepimiz için lazımdır. Onun için korkak adam makbul bir adam değildir. Korkak adam, zayıf adam, çalımsız adam makbul bir insan değildir. Kuvvetli, şecaatli, bahadir insanlar her yerde makbuldür. Onun için Cenab-ı Peygamber'i de Cenab-ı Hak böyle cennet tamlarıyla yedirerekten ona 40 kişinin kuvvetini verdi. 40 kişinin kuvvetini verdi. Yine buyuruyorlar ki bu hadis her ne kadar zayıf bir hadis ise de Cibril Aleyhisselam gelmişler demişler ki inna lillah ve inna ileyhi raciun. Bu biz mevtalar zuhur edersen hepimizin söylediği bir sözdür. İnna lillah ve inna ileyhi raciun. Başınız sağ olsun. İşte hepimiz oradan geldik, oraya gideceğiz. Ben de dedim, İnna lillah ve inna ileyhi raciun. O dedi ya, ben de onun gibi dedim. Ama dedim ki, neden bunu sen söylüyorsun ya Cebrail? Neden böyle inna lillah ve inna ileyhi raciun dedin? Dedi ki, inne ümmeteke müftetinetün ba'dik. Sen dünyadan ayrıldıktan sonra senin ümmetinde çok fitnelere müptela olacak, düşecek. Bir kalili minnette zaman çok geçmeden bu güzel hayat birçok fitnelerle karışacak. Dedim ki, fitneti küfrün ev fitneti dalalet. Küfür fitnesi mi? Dalalet fitnesi mi? Nedir bu fitne? Dedi ki, ikisi de olacak. Dedim ki, nasıl olur? Ben onlara güzel bir kitap bırakıyorum. Kur'an-ı Azimüşşan var. Evet, o Kur'an yüzünden yine o fitnelere onlar düşecekler. Bunun ilk önce düşenleri bu işe, ulemaları olacak. Arkasından da ümeraları olacak. Ümeraları, hayat-ı dünya iki kuvvetle kaim. Birisi ümeranın, birisi de ulemanın. Bu iki kuvvet zayi oldu mu, o memleket mahvolur. Çünkü kavinin elinden zayıfı kurtaracak kimse bulunmaz ki. Ümera bozuldu muydu? Kuvvet kalktı mıydı ortadan? Kaviler, zayıfları ezerler dururlar. Kime şikayet edeceğiz? Kiminden hakkımızı isteyeceğiz? Olmaz. يَمْنَعُ الْاُمَرَاءُ النَّاسِ هُقُقُمْ فَلَا يُغْطُنَا. Ümera, hukuk-u nasa riayet etmezler. Hukuk-u nasa riayet etmezler. Ve onların haklarını gözetmezler. Ve bundan dolayı aralarında kavgalar, kıyametler kopar. Ulema da nefislerine, havalarına uyarlar. Ondan sonra işin içinden çıkılacak bir hal olmaz. Ki dalalete bu surette düşerler. Sümme la yuksirun. Bundan sonra bir nedamet getirelim. Pişman olalım, ne yaptık yahu, tövbeler tövbesi deyip ayrılmak, kurtulmak isteyelim. Bunu da yapamazlar. Bu da olmaz. Düştükleri çukurda yuvarlanır giderler. Helak olur giderler. Dedim ki, ey Cebrail diyor, güzel söylüyorsun ha. Bunlar nasıl kurtulacaklar bu fitnenin içerisinden kurtulanlar? Bu fitnenin içerisinden kurtulmak isteyenler nasıl kurtulacaklar? Kal bil kef ve sabr. Sabır her şeyin başı değil mi? Sabır başa benzetilmiş. Baş olmayınca vücudun kıymeti olmuyor. Baş olmayınca vücudun hiç kıymeti olmaz. Sabır da böyledir işte. İnsanlarda sabır olmazsa bu fitnelerin içerisine yuvarlanır giderler, Allah muhafaza etsin. Bunlardan uzak kalmak suretiyle ve bir de haline şükrederekten sabırla ancak bu fitnelerden kendilerini kurtarabilirler. İn unutu ellezî lehum ahazû. Onlara bir hak tanırlar, verirlerse ahazû. Bunu alırlar. Ve in mün'û, vermiyorlarsa terekû. Niçin vermiyorsun hakkımızı diyerekler kavga etmezler. Sabrederler. Yeter bu bizim bu hayatımızı diyerekten. Sabır olmayı tavsiye ediyor ve bir de bunlardan uzak olmayı tavsiye ediyor. Allah cümlemizi affetsin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Onun için sabır devletlerin başıdır. Her işte yalnız. Dünya işlerinde de ahiret işlerinde. Yarın önümüze Ramazan geliyor. Ramazan-ı Şerif'te sabahleyin tabii akşama kadar aç duracağız. Bu aç durabilmek, yüreğimiz hava da sıcak, yüreğimiz de yenecek, susuz durabilmek sabra bağlıdır. Sabrı olan insanlar için hiç gelir. Ama sabrı olmayan insanlar, ay acıktım, karnım bayılıyor, içim bayılıyor, yanıyorum filan diyerekten bir sürü telaşlara düşerler. Hepsi boştur. Sabrettiğin vakitte bakarsın, koca bir dağlar önünde erir senin. Bu korktuğun ne açlık kalır ne de susuzluk kalır. Rahat rahat oruç cazında tutar. Bak şimdi. Etani Cibril Peygamber'in her gelişinde çeşit hikmetler var. Bu hikmetlerinden birisi de geldiler de dediler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber'in ismi anıldığı vakitte sallallahu aleyhi ve sellem demek adab-ı İslamiyedendir. Ona bir salatü selam okuruz. Diyorlar ki Cebrail aleyhisselam İnnallâhe le'anel hamre. Allah Celle ve Ala şaraba, içkiye lanet etmiştir. İçki lanetlenmiş bir şeydir yani. İçki haddi zatına lanete müstahak. Yani neden lanetlenecek? İşte bizim üzümün suyu değil mi bu? İşte bizim üzümün suyu ekşiyince lanete müstahak oluyor insan. Umma uzun. Binaenaleyh asira ve asiraha üzümü sakladık. Şuraya yapacağız. Sıktık. Sıkan bir. Mu'tasiraha sıktıranlar. Şaribaha içenler. Hamileha yüklenenler. Ama arkasını aldı götürüyor işte. Vel mehmulete iley. Hamala kaldırıveren. Yardım etti hamalın arkasına kaldırıveren de. Ve bayiaha satan. Ve mübda'aha satıcıdan alan. Ve sakiha içiyor. Şuna buna buyurun diyor. Ve müskiyaha. Bu da bana da veriyor. İster versin ister vermesin. Bundan istemek, bunun da al demesi, bundan sonra satıcısı, efendim, hamalı yükleyiveren, şurasını sıkan, sıktıran şu, hepsi bunlar bu lanete müstahak oluyor. Bu lanete müstahak oluyor. Şimdi böyle lanetlenmiş bir suya insanlar müptela olmuş. Bunu az ve çok bir keyif şeysiyle bir parçacık içelim de zevklenelim. Yahut yorgunluğumuz gitsin. Yahut biraz da böyle neşelenmek şeysiyle içi vermesi ne kadar az olursa olsun. Bir damla dahi olsa aynı haramdır, aynı günahtır, aynı vebaldir. Dedin ya hoca efendi, zina eden de, sirkat eden de affolunuyormuş ya, affediyormuş Cenab-ı Hak. İçki içtiğimiz vakitte bu da affeder, onu da affeder. Ne diyeceğiz şimdi? Etmez mi? Tövbe ettiğimiz takdirde elbette eder. Ama tövbe etmek şartıyla. Ötekiler de öyle. Tövbe etmek şartıyla. Bir de ikinci bir söz daha var. Bunun haram olduğuna, bu haramdır. Ben bu haramı irtikab ediyorum ama nefsime mağlup olmuşum da ondan dolayı bu haramı irtikab ediyorum. Biliyorum haramdır. Bu günahtır. Eğer bu haram değil, neden haram olsun canım? Bizim üzümün suyu değil mi derse gavur olur. Aradaki farka bak. Her şey de böyle. Diğer günahların hepsi de böyle. Mesela tesettür bugün. Kıbla geziyor. Ya değil mi bu, sen niçin böyle geziyorsun? İşte Allah'ın emri de mi örtülmek? Eğer derse ki inkar sadadıyla öyle şey yok. Dedi miydi? Gavurlar derhal böyle dönüverir. Ama ne yapayım gencim daha şöyle günahlarını biliyorum derse günah kebaire düşer. Büyük günah düşer. Tövbe ederse maaf olur. Fakat öteki türlü şirke düşer, günaha küfre gider. Bu, deminki oradaki söz, la yüşkü billahi şeyen. Bir şeye şirk koşmamak şartıyla ölürse. Halbuki burada büyük babalara hatta küfre kadar gidiyor. Onun için Allah cümlemizi affetsin de bugün bu İslam'ın emri. Bugün medeniyetin emri, medeniyet sahipleri, yani bilgin insanlar, bu hususta çalışanlar, bunun zerresinin de vücuttaki yaptığı tahribatı kitaplarına yazıyorlar artık. Ki ne büyük tahribat yapıyormuş. İnsanın en güzel şeysi nedir? En güzel sermayesi insanda nedir? Akıldır. Göz, kulak bunlar büyük nimettir ama gözsüz insan yaşıyor. Akılsız, sağır insan da yaşıyor. Fakat akılsız insanları tımarhaneye koyuyorlar. Başkaları bunların şerrinden korunsun. Çünkü adamı boğar öldürür, vurur öldürür, kırar öldürür. Deli, aklı yok. Atalım bunu tımarhaneye de burada hapishanede dursun. Kimseye zararı olmasın. Çünkü aklı yok. Binaenaleyh Allah'a Celle ve Ala'nın vermiş olduğu bu en güzel aklı sen bir kadehe değişiyorsun. Bir afyonun yaprağına değişiyorsun. Deli misin? Sarhoş musun? Nesin belli değil. Sarhoşun hali delinin halinden hiç farklı değildir. Deli ne yapıyorsun? Sarhoş da onu yapıyor işte. Kendine hakim değil. Yürüyüşüne hakim değil. Sözlerine hakim değil. Saçma sapan konuşur. Doğru dürüst yürüyemez. En nihayet bakarsın bir yere düşer. Bayılır orada. Ağzından burnundan pislikler akar. Çok kötü manzaralar yani. Çeşitlileri oluyor Allah'a sevgiye. Onun için bunun zerresine de Müslüman bakımından şey. Bunu gavur yapıyormuş. Bana neyime lazım? Gavur ne yaparsın? Yapsın. Zaten putuna tapan bir mahluk. Yedi cehennem bunun. Ne yaparsın? Yapsın. Ama ben Müslümanım elhamdülillah. Allah'ımın emirlerine uymak mecburiyetindeyim. Allah'ım ne dediyse onu yapmak mecburiyetindeyim. Binaenaleyh Allah'ımın yasak ettiği şeyi neden içeyim canım? Memlekette ayran mı yok? Şerbet mi yok? Envan çeşitli meyve suları mı yok? Bunlar dururken, vücuduma menfaatı varken bunu bırakacağım da vücudumu harap eden, aklımı başımdan gideren, en nihayet katil eden insanı ne yapar? Bakarsın bir şey ağzına bir şecaat de veriyor çünkü insana. Bu şecaat esnasında kendine hakim olamıyor. Birçok vukuatlarından çıkıyor. Ya tımarhaneye, ondan sonra ya hapishaneye gidecek yahut da mezarlığa gidecek. İkisinden birisi. Bu hali insanları düşüren ne? İşte o Allah'ın lanet ettiği bir damlacık içki. Allah cümle ümmeti Muhammed'e, hepimizi de, çoluk çocuklarımızla onun şerrinden muhafaza buyurun. Onun için geçen bir güzel şiir gördüm, hoşuma gitti. Diyor ki sana Allah-u Teala ne kadar büyük bir nimet vermiş. Akıl nimeti. Sen ne yazık ki bunu milyonlar verse, birisi dedi ki sana 1 milyon, 10 milyon, 100 milyon vereceğim. Şu aklını bana ver. Bulundun mu böyle aklını verecek bir insan? 100 milyon lira verecek. Yahut milyar verecek. Ama aklını ver. Bulunur mu aklını veren böyle milyonlara, milyarlara? Bulunmaz. Çünkü akıl, hayat onunla kaybı. Akıl olmadıktan sonra ne olacak? Bir şey benim. Hayvan, hayvandan da beter. Bu 100 milyonlara, milyarlara değmeyen bu kadar güzel bir aklını bir haşhaş yaprağına feda ediyorsun. Bir kadeh rakıya, içkiye feda ediyorsun. Şimdi onun çeşitleri de çıktı. Böyle morfinlerle yapıyorlarmış. Hepsi birbirine yap. İster morfinden yap, ister neyle yaparsın, ister boğazından, ister başka yerinden. Hep aynı vücudu, aynı surette tahrip etme mi? İşte o tahripten dolayı Allah muhafaza etsin. Memleketin nesli de bozulur, nesil de bozulur. Birçok bugün gördüğümüz hastalıklar var ya, korkunç. Felçler olsun ve baygınlıklar olsun, sarhoş illetleri olsun. Bunların mutlaka icatlarında bu hali müptela sarhoşlar vardır da bu sarhoşların evlatları netice itibariyle böyle olurlar. Ama babası da yokmuş ama dedesi varmıştır. Yahut dedesinin dedesi varmıştır, amcası varmıştır. Onların böyle akrabalık sirayetiyle bu hal bakarsın o çocuklarda da zuhur eder. Allah muhafaza. O da olur bir ayet sonunda. Hazreti İbn Abbas'ın rivayetidir bu. Yine Cebrail Aleyhisselam gelmişler. Cenab-ı Peygamber'e buyurmuşlar ki اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلْ يَأْمُرْكَ اَنْ تَدْعُوَ بِهَا اُولَٰئِ الْكَلِمَاتِ Cebrail Aleyhisselam gelmiş, demiş Cenab-ı Hak sana emrediyor. Bu kelimelerle Cenab-ı Hakk'a dua edin. Bir dua öğretiyor. فَاِنَّهُ يُعْطِيكَ اِهْدَاهُمْ Bu isteyeceğin şeylerden elbette Allah sana birisine verecek. Peki, Allahümme inni es'elüke ta'acile afiyetke. Bir dua. Ya Rab, inni es'elüke ta'acile afiyetke. Bana acil bir afiyet ver ya Rab. Acil afiyeti istedin. Allahümme inni es'elüke ta'acile afiyetke. Yani fi dünya ihfazüke anil eska. Seni hastalıklardan koruyacak bir afiyeti Allah'tan istedin. Tabii kendimizin de sıhhatımıza zarar verecek şeylerden korunmamız şartıyla Allah-u Teala'dan afiyet istemek mecburiyetindeyiz. Şifa verildiği gibi afiyeti de verecek yine odur. Binaenaleyh her gün namazlarımızın arkasından yaptığımız dualarda bu gibi çeşitli dualarla Cenab-ı Hak'tan afiyet isteyelim. Ki o afiyetsiz malum hayat olmuyor. İkincisi ve sabran ala veliyetike. Bir de iptilasız olmuyor dünya. Deniz dalgasız olmadığı gibi dünyada da iptilasız olmuyor. Dünyanın bütün nimetleri acayip. En üstün nimetinin içerisinde zehir var. En üstün nimetinin içerisinde nimetle zehir karışmıştır. Bakarsın bir cihetten çok büyük bir nimet. Alt tarafında bakıyorsun da büyük bir zehir var altında. Mesela büyük bir fabrikatör. Milyonlara sahip bir insan diyeceksin ki bundan daha müreffeh bir hayat sahibi yoktur. Fakat onun eğer o kazancının içerisine haramlar karıştırarak onu kazandıysa veya o kazandığı paraları böyle hayırlara harcayamıyorsa ve fıkra-i zuafayı gözetleyemiyorsa bu fıkranın gözünün zehri vardır. Efendim buna hayatında bakarsın öyle iptilalar vardır ki içinden çıkılamaz derecede. Onun için her nimetinin içerisinde bir de zehir vardır. Yani dünya nimetleri. Dünya nimetlerinin içerisinde zehirler de vardır. Bundan dolayı Cenab-ı Hakk'ın sabır secdesi ki bu beliyelere karşı durabilelim. Bunlara karşı duramazsak yıkılırız yani. Belalar gelir, bu belalara karşı da tahammül lazım. Ya Rabbi bundan benim bir an evvel kurtar. Bu şifayı verici sensin, esbabına da tevessül ederiz. Bakarsın Cenab-ı Hak Allah-u Teala'nın izniyle şifa vermediği bir hastalık yok. Bunlar da bir şifa verir. Üçüncü, ve hurucen minet dünya ila rahmetik. Ama bu dünyada kimse kalmıyor. Herkes gidecek. Minale bu dünyadan çıkarken senin rahmetine nail olabilecek bir iman ile senin rahmetine geçecek güçümler ver ya Rabbi diyerekten. Yani güzel bir şeyi Cenab-ı Cibril peygamberimize talim buyuruyor. Bu talimde bugün bize geliyor işte. Biz de diyoruz ki şu üç duayı yapalım. Allahümme. Beraber okuyalım. Allahümme inni es'elüke ta'cile afiyetike ve sabran ala beliyetike ve hurucen minet dünya ila rahmetike. Şimdi sabahleyin erken saatte bir hanım geldi. Ağlaya ağlaya ağlaya duramıyor. Bizim Celal Hoca vardı ya rahmetli İmam Hatip Mektebi'nin müdürü olan Yalap Hoca olan. Onun kızı doktor hanım da bizde misafir. Hasta bizde, ben de uyuyorum daha. Sabah erken vakti. Gelmiş hanım, genç bir hanım. Ağlıyor. Kendisine hakim değil. Gözleri kapalı. Böyle sinirle de gerilmiş. Ya Rabbi vah, affet bizi. Ya Rab affet beni. Şunu affet, bunu affet. Mütemadiyen bu affları istiyor. Kendine de hakim değil. Kımıldayamıyor yerinde. Doktor hanım dedi bu sinir hastasıdır. Sinir hastası. Bir ilaç yazıverdi ona. Söyledikleri sözleri söylemeye teettüp ederim tabii. Bu bir iptiladır işte. Bu iptila, bu sinir denilen, kendine hakim olamıyor. İşte Allah'a da vermiş kendisini, Müslüman olduğu için. Allah'ım beni affet, Allah'ım beni affet, Allah'ım beni affet. Mütemadiyen bunu tekrarlıyor. İşte çocuklarıma ömür ver, rızıklarına bol et, kocasına karşı şişesine dar. Ama gayri ihtiyarı söylüyor tabii o. Bilerek söylemiyor onları. Böyle söylüyor. Bu bir iptiladır. Buna karşı sabır da insanın elinde kolayca bir şey değildir yani. Sabırı da Allah verecek. Sabrı Allah vermezse bunu da sen sabırlı ol demek de fayda etmez o zaman. Bir de bu alemden hepimiz çekilmekteyiz. Hep ecdatlar bırakla gittiler işte. Elbette sırayla bir günde bize gelecek. Hayır hadi buyurun diyecekler. O zaman senin rahmetine mazhar olan kulların gibi ben buradan çıkayım ya Rabbi. Yani imanı kamil ile Allah Allah diyerekten, la ilahe illallah diyerekten çıkmak devletine de mazhar et bizi ya Rabbi. Güzel üç daha, üçü de güzel. Çünkü Cebrail aleyhisselam talim buyuruyor. Peygamberimize Cebrail aleyhisselam da Hazreti Allah talim buyuruyor. Git bunları benim Habibime öğret diyerekten. Şimdi bu dua bizim elimizdeyken biz bunu yapmazsak elbette kabahat bizim olur. Hazreti Ayşe validemizden gelmiş. Yine buyuruyor. Cebrail Aleyhisselam yine geldi. Kale dedi ki, İnni ifriten minel cin. İftit, cinnin kavisi, kavi bir cin. Cinni yani. Yeki büke. Sana hile yapıyor. Sana hile yapıyor. Fîzâ uvayt ilâ filâşk. Sen yatağına girdiğin vakitte, bu dünya aziz kardeş, bizim bildiğimiz gibi şöyle hani yeriyle, göğüyle işte bir şeyler görüyoruz ya, bundan ibaret değil. Göremediğimiz daha nice mevcudat var bu dünyanın içerisinde. Göremediğimiz, daha bilemediğimiz nice mevcudat var. Binaenaleyh bir cin denilen mahluku bugün insan inkara kalkıyor. Neye kalkıyorsun ya? Mikroba inanıyorsun da, mikrobu bulan bir gavurun tüzüğüne inanıyorsun da, bu gavur bu mikrobu bulmuş. İşte pertapsızlık düzenlerine baktığımızda şekli görünüyor, cismi görünüyor, vücutta da şöyle tahribat yapıyor, insanı en nihayet ölüme kadar götürüyor. Bu mikroba inanıyorsun da Allah Teala'nın gösterdiği cinne neden inanmıyorsun? Senin elinde bir kitabı var, başında da "Eûzü billâhi mineşşeytânirracim" diyorsun. Bu şeytânirracimden Allah'a sığınıyorsun, bir de inanmam diyorsun. Şimdi bak, bu iftir olan cin geliyor, bir rahatsızlık vermek ister insanlara. Binaenaleyh sen yatağına girdiğin vakitte ekseriyette de demek yatakta yapıyor bu işi, uykulu hallerinde. De ki o zaman fakra ayetel kürsi, ayetel kürsi'yi okumadan yatma. Ayetel kürsi'yi bilmeyenimiz yoktur elhamdülillah. Her beş vakit namazının arkasında okuruz. Belki pek doğru anlatamam ama hülasa olaraktan şöyle bir vakı vardır. Fukaralara verilmek üzere hurma toplanmış. Bir yün hurma var. Başına da gale hangisi olduğunu ismini pek hatırlamadım. Ebu Hüreyre'nin birisi. Sen de bekle bu hurmaları, çalmasınlar kimse. Demiş. Bekliyor. Gece birisi geliyor. Hurmalardan çalıyor hurmalar. Yakalanıyor. Yakalanınca yalvarmaya başlıyor. Beni bırak, bir daha gelmem diyor. Beni bırak, bir daha gelmem. O da adam da merhamet ediyor, bırakıyor. Madem bir daha gelmesin. Ertesi gece yine geliyor, yine yakalıyor. Yakalayınca aman zaman yapma, bir daha yapmam diyerek yine kurtuluyor elinden. Üçüncü gece geliyor, yine yakalanıyor. Yakalanınca diyor bu sefer salma, yakalandın artık. İki defa sözünü, ahdini bozdun. Söz verdin, bu sözü bozdun, bu sefer seni salmam. Diyor sana bir şey öğreteceğim. Bu, bak, çok acayip şey. Sana bir şey öğreteceğim diyor. Sen bunu okursan bir daha ben buraya sokulamam diyor. Ne o? Aynı sevküsü yok diyor. Ben gelemem o zaman buraya diyor. Efendim? Evet. Cenab-ı Peygamber'e gelip anlatıyor. Adam. Diyor evet. Bu bir cinnidir ama doğru söylemiş diyor. Ayet-el Kürsi okuyanın yanına sıkılamasınlar. Şimdi burada da Cenab-ı Peygamber Cibril Aleyhisselam böyle bir mahluk sana gelir rahatsızlık yapmak isterse ki bunların işleri odur, vazifeleri odur. Müslümanları rahatsız etmek isterler. Binaenaleyh takra ayet-el Kürsi. Ayet-el Kürsi okumaya devam et. Ha. Şimdi Hoca Efendi'nin kızı Doktor Hanım bu akşam bizde misafirken babasının bir hikayesini anlattı. Ben de şuraya kaydettim de unutmayın diyerekten size de anlatayım. Kadı-i Beydavi denilen bir müfessir var ya, Kadı-i Beydavi diyelim meşhur bir müfessir var. Bu müfessir bir rahatsız olmuş, rahatsızlığı uzamış, öldü demişler, gömmüşler. Mezarda dirilmiş adam. Başlamış bağırma. Yanı başındaki mezardan bir ses gelmiş buna. Şimdi bağırma demiş. Şimdi gecedir. Bağırma, kimse yok ortalıkta. Sabah olunca ben sana haber veririm, o zaman bağır demiş. Yahu sen kimsin demiş. İşte ben de demiş. Her akşam Tebareke'yi okuyan Allah'ın bir kuluyum demiş. Bu geceyle gündüzü nereden fark edeceğim bu karanlık yerde? Ha, bu tebarekenin hürmetine Cenab-ı Hak bir gece meleği, bir de gündüz meleği bana yolluyor. Geceyle gündüzü ben oradan fark ediyorum. Bu melekler beni gelip hem koruyorlar hem böyle aydınlatıyorlar. Beklemiş. Sabah olmuş. Bir hırsız gelmiş. Mezarı kazıyor, kefenini alsın diyerekten. Bu da onu yakalıyor, aman beni kurtar diyerekten. Çıkıyorlar beraber. Hırsızın paltosunu giyiyor. Efendim, evlerine gidiyorlar. Eve gittikten sonra tabii evdekiler korkuyor, telaşlanıyor uzun hikayelerden sonra. Onları ikna ederekten kapıyı açtırıyor, giriyor, soyunuyor, giyiniyor. Hırsız da yanında. Hırsız da bırakmıyor. Onun kendi paraları varmış. Bu çekmecesini istiyor. Paraları getiriyor. İkiye bölüyor. İkiye bölüyor. Hırsıza diyor ki bir daha hırsızlık yapmamak üzere tövbe edersen bunun yarısını sana vereceğim. Bunun yarısını sana vereceğim. Bu da sana yeter ömrün boyunca. Tövbe et. Tövbeler tövbesi. Al öyle paraları. Git demiş. Şimdi demiş ki yahu bu hayat bana bedava şimdi. Ben öldüm gittiydi. Eğer bu adam da kurtarmasaydı orada tabiatıyla ölür giderdi. Şimdi bu hayat bana bedavadan geldi. Yani bunu nasıl değerlendireyim derken işte o tefsirini yazmaya başlamış. O tefsirin yazısı ondan sonra olmuş. Kudret-i ilahi. Her şey iş. Bir sebep var. Bunun gibi vakalar pek çoktur. Bir de muhaddis vardır ama muhaddisin ismi hatırıma gelmedi. Bu muhaddisin babası askere giderken hamile olmuş anası. Allah'a emanetmiş bunu. Gitmiş. Gelince demişler ki hanım öldü. Ama öldü ama demiş ben onun içindeki ananın karnındaki çocuğumu Allah'a emanet etmiştim. Çocuk herhalde zayi olmasa gerek demiş. Nereye gömdüyseniz söyleyin de açalım odasını. Bakalım çocuk ne alemde. Bir de bakmışlar ki çocuk dünyaya gelmiş. Efendim anasının neresini yakaladıysa oradan gıdalanıp duruyor. Çıkarmışlar, büyümüş, güzel bir muhaddis olmuş. Memleketine de ziyaret ettik ama memleket adını da unuttum. Bakın şimdi. Etani melek. Cebrail aleyhisselam geldiği gibi başka melekler de gelirlermiş. Bu melek de gelmiş. Lem yenzil ilel ardı kableha kat. Bir risale. Ondan evvel dünyaya o melek hiç gelmemiş. Ancak ilk defa geliyor yani. Bir risale. Min Rabbi. Rabbimden bir şey getiriyor. Haber getiriyor. Fevada'a riclehu fevka sema'id dünya. Ayağının birisi dünya semasında. Ayağının biri dünya semasında. Vericül ukra sabitetün fil ard. Ayağının biri de yere. Yere basmış. Yerde biri de gökte. Böyle bir melek. Lem yerfe'ha kaldırmıyor ayağından. Öyle. Gözle görülmez. Gözümüz görmez. Fakat bu mevcut yeryüzünde Cenab-ı Peygamber'in şeysiyle malum. Binaenli yerde neler var neler var yani. Bunun bir şey dediğini yazmamışlar buraya. Yalnız bu melek gelmiş. Bunun büyüklüğünü Cenab-ı Peygamber bize haber verir. Yani bu kadar büyük Allah-u Teala'nın bir meleği de var. Bundan büyüğü daha büyüğü de var. Daha büyüğü daha büyüğü de var. Aklarımızın, hafızalarımızın dışında. Kudret-i İlahi'nin azametini bize bildirmek için. Yani mutlaka böyle bir cisim sahibi olarak yaşamak değil de işte böyle birisi de var Cenab-ı Hakk'ın. Böyle büyük mahlukları da var ki. Mesela en kuvvetlisinden birisi de Cebrail Aleyhisselam değil mi? Cebrail Aleyhisselam zi kuvvetin diyerek demet ediyor. O da kuvvet sahibi. Kuvvet sahibi olduğu için Lut Aleyhisselam'ın memleketini ne yaptı? Altını çevirdi. Üstüne böyle altın üstüne getiriverdi. Bu neyle olur? Bir kuvvetle olur. İşte o kuvveti de Allah Teala gözle görülemeyeceğimiz bir mevcudu da vermiştir işte. Göremediğimiz bir mevcut var ki bu mevcut bu kadar kuvvetli ki yerin altını üstüne getirebiliyor. İşte bu melek de o meleklerden birisidir. Binaenaleyh bizim o büyük kudret sahibi olan Allah Celle ve Ala'ya sarılmaktan başka çaremiz yok. Buna sarılalım, her yerde bizim imdadımıza yetişir. Rahmeti de bol, affı da bol, her şeysi de bol. Cennetten de bize bir misal veriyor. O zaman etrafında bulunan bir takım Yahudiler de varmış. Etü'minü meşetetel misk fil cennet. Cennette bir misk ağacı var. Kokusu bütün cennete yayılır. Ele sürmeye, şişelere koyup ceplerde gezdirmeye lüzum yok. Bu misk ağacının kokusu bütün cenneti miske boyar. Bunun kitabınızda yazılı biliyor musunuz? Evet biliyoruz. Bizim kitaplarda da yazılı diyorlar. Bu misk ağacı var. İmanımızda var. فَاِنَّ الْبَوْ وَالْجَنَابَةِ اَرَكُنْ يَس۪يلُ مِنْ زَوَائِذِهِمْ اِلَى اَقْدَامِهِمْ الْمِسْكِ Yani şimdi cennete gireceğiz. Yiyeceğiz, içeceğiz. Bu yemek içmenin gazuratı ne olacak? Nereye gidip burası? Cennet. Burada pislik, pislik olacak yeri yok mu? Nereye koyacağız o pislikleri? Yiyoruz, içiyoruz bir taraftan. Ha bunlar bizim taşlarımız vasıtasıyla, ayaklarımızdaki terlerimiz vasıtasıyla misk kokusu olaraktan çıkacak. Yani onları miske çevirecek Allah-u Teala. Ne fabrikalar var değil mi bugün? Bu fabrikalarda neler icat ediyor? Allah Celle Ala'nın fabrikasında da böyle olacak işte. Bu fabrikanın sahibi Allah. Allah olunca neler yapmaz o? Neler yapmaz? İşte bak işte biz de meydanda. Bugün en aciz bir mahlukuz. En aciz olmakla beraber bir ayağı gökte, bir ayağı yerde olan melekten de efsal görmüş bizi. Ne diyeceksin sen? Bunda da bizde de oku ders var yani. Oku diyoruz ama o meleğin yapamayacağını biz yaparız. Bak bugün kaç tane yüzlerce insanları, hatta belki binlerce insanı gökte uçuruyor insan bugün. Gökte uçuruyor. Daha aya kadar da gidebiliyor işte bugün. Bu nedir? Allah-u Teala, bu onun ne onun hüneri, ne Amerika'nın hüneri, ne İngiliz'in hüneri, ne Fransız'ın, Allah-u Teala'nın vaktiyle verdiği aklın semeresi bu. Bu aklı Allah vermiş. Bize de vermiş, ona da vermiş. Fakat biz bunları örttük. Örttük biz, o çalıştırıyor. İnşallah biz de bir gün çalıştırırız. Bizimki de onlarınkini geçer bile. Ama verici olan Allah'tır. Kendimize mal edemeyiz bunları. Hepsini gözdeki görmek, kulaktaki işitmek, hepsi Allah-u Teala'nın izniyledir. O akıllar da onun izniyle çalışır. Akıllar da işte böyle işlerini güzelce yaparlar. Çalıştıkları takdirde. İnsan öyle bir kaynak ki, altın kaynağı, yakut kaynağı, ne kaynaklar var lan bugün insanlar yerlerden çıkarıyorlar onları müşkilatlarla. Bu insanların içerisinde hepimiz de gömülü. Altını da, yakutu da, mercanı da, neleri varsa yani. Hep içimizde gömülü. Bu gömülü olan madeni nasıl bugün insan delip de çıkarıyor yerin altından? Biz de çalışırsak içimizdeki bu cevahirler meydana çıkar. Bu cevahirler altınlara benzemez ama. Altın onun yanında bir çakıl taşına benzer. Öyle cevahir var bizde. Yere de hakim, göğe de hakim. Sen Hazreti Ömer'in hutbesini Medine-i Münevvere'de okurken ta Acemistan'daki orduyu görüp de daha şekil değiştiğini duymadın mı hiç canım? Hazreti Ömer'in nesi vardı? Telefonu mu vardı? Telgrafı mı vardı? Radyosu mu vardı? Nereden gördü Acemistan'daki ordunun muhasara edilmekte olduğunu? Demek Allah-u Teala bu gözlere öyle kuvvet kutsiye vermiş ki dağları deşerekten ta dünyanın öte tarafına kadar görebiliyor. Onun için büyüklerimiz demiş ki dünya avucumun içi kadardır demiş. Avucumun içini nasıl görüyorsan dünyanın her tarafında böyle görürüm demiş. Peygamberimiz Efendimiz'in de sadrılan bir söz. Onun için bu cevher bizim içimizde ruh vasıtasıyla Cenab-ı Hak bu toprakla meydana gelen bu vücuda ruhu da koymuş, ikisini kaynatmış birbirine. İşte ikisinin sayesinde bugün her şeyleri görmekte en büyük masarede sahibiz elhamdülillah. Yalnız Allah intibahlar versin cümlemize de emirlerine imtisal yasaklarından korumakla nasip etsin. Şimdi yerin altındaki maadin topraklarla örtülü. Bizdeki madenler neyle örtülü? Günahlarla örtülü. Bunun altında, toprağın altındaki maden eşince çıkarıyoruz onu. Bazısı 100 metrede, bazısı 1000 metrede, bazısı 500 metrede çıkıyor aşağıdan. Bizim içimizdeki maadin olan cevherleri de günahlar örtüyor. Günahlarımızdır. Yani o günahları sıyırdık mıydı, o madenler pırıl pırıl çıktı mıydı, Hazreti Ömer'in gördüğü gibi biz de görürüz, onun kumandanın işittiği gibi biz de işitiriz. Sari iyiydi galiba kumandanın. Bir tane daha söyleyeyim. Etuhibbü. İttebi'û. İttebi'û. Uyunuz. Tabi olunuz. Nereye? El ulema'e. Ehli ilme uyunuz. Buna tabi olunuz. Ehli ilme tabi olunuz. Neden? Fi innehum. Çünkü bu ehli ilim siracün, siracüt dünya, dünyanın kandilleridir. Ehli ilim dünyanın kandilleridir. Binaenaleyh. Ve mesabihul ahire. Aynı zamanda da ahiretin de kandilleridir. Hem dünyanın kandilleri hem ahiretin de kandilleridir. Yani karanlıkta kandil nasıl karanlığı kaybedip de önünüzü gösteriyor. Mesela lambalar yanıyor. Bu karanlık kayboluyor. Önümüz aydınlanıyor. Dünyada da böyle, ahirette de böyle. Ne sayesinde? Ulemalarımıza uymak nispetinde. Ulemalarımıza ne kadar uyuyor, onun sözlerini ne kadar dinliyorsak, ki ulemanın sözü kendi sözü değil, peygamberden naklettikleri sözlerdir. Allah'ın kitabından naklettikleri o sözleri bize naklederler, o nakilleri dolayısıyla biz de onlara uyarız. Uymak nispetinde dünyanın da aydınlıklarına, ahiretin de aydınlıklarına mazhar oluruz. Bismillah. يَوْمَ تَرَى الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنِ اَيْدِهِمْ بِاِيْمَانِ Bunların o mümin müminatın nurları يَسْعَى بَيْنِ اَيْدِهِمْ Önleri boyunca böyle projekler olarak aydınlatmış. Yanlarında öyle. Her tarafını birden böyle aydınlatarak gidiyor. O nursuz olan, nursuz olan, Işıksız olan, uymamış dünyada Allah'ın kelamına, peygamberin kelamına, ulemasının, karanlıkta kalan o zavallı geliyor diyor ki, kardeş sen benim komşu değil miydin? Evet senin komşun. Biraz bekle ne olur ben de senin ışığından gideyim bu yolda. Ha, biz bu ışığı dünyadayken aldık. Sen de dön dünyaya, al bu ışığı gel. Öyle yağmur hazır yağmur yok. Allah kusurumuzu affetsin de ittebi'ul ulema ulemalarınızı uyunuz. Ulemalarımız bize ne diyor? Allah'ın emrini tutun. Yasaklarından da kaçın diyor. Siz bunlara uyun. Öteki şarap içiyormuş. Öteki zina ediyormuş. Öteki bilmem hırsızlık yapıyormuş. Bunlara uyma kardeş. Bunlar şeytana uymuşlar. Nefislerine uymuşlar. Bunlara uyma. Allah'ın emrine uy. Peygamberin emrine uy. Saadet burada. Selamet de orada. Bir tane daha okuyayım. Etuhibbü ya Cübeyr. Cübeyr Eshab-ı Kiram'dan bir zat. Ona diyor sen sevmez misin? İzâ haraşte sefere bir yola gidiyorsun. Bir sefere gidiyorsun. Bu seferde istemez misin ki en tekûne min emsil eshabik eshabının en sağlamı, en kuvvetlisi, en kavisi olasın. İstemez misin? İsteriz tabii ya Resulallah. Peki. Öyleyse heyeten ve ekseriyim zaten. Senin ekmeğin çok olsun, yemeğin çok olsun, sıhhatin yerinde olsun, kuvvetin yerinde olsun. İstemez misin bunu? Elbette isterim ya Resulallah. Öyleyse ikra her surel hams. Şu beş sureyi oku. Şu beş sureyi oku. Nedir onlar? Kul ya eyyuhel kafirun. Bir. Ve izâ câe nesrullah. İki. Vel fetü. Ve kul huvallahu ahad. Üç. Kul e'ûzü bi rabbil felak. Dört. Ve kul e'ûzü bi rabbin nâs. Beş. Veftah külle suretin bi bismillahirrahmanirrahim. Her sureyi okurken de bismillahirrahmanirrahim'i çek de öyle oku. Vaktim bi bismillahirrahmanirrahim. Sonunu da yine bismillahli bitir. Sonunu da yine bismillahirrahmanirrahim'le bitir. Şimdi tabii her şey aklımız ermiyor ya. Şimdi demin dediğim gibi. Buna da tabii aklımız ermez. Niçin bu beş sureyi okuduğumuz vakitte bize kuvvetler gelsin, kudretler gelsin, rızkımız bollansın, rahat hayatımız. Ne var bu surelerin içerisinde? İşte kul ya eyyühen kafirine'yi hepimiz biliyoruz ya. Beş tane ayetten ibaret kısacık. Bunda Çok dikkat ki nafile namazları kılarken Cenab-ı Peygamber Efendimiz'e ne okuyalım demişler. Ekseriyetler kul ya eyyühel kafirune birinci surette elhamdan sonra, ikinci rükkette de elhamdan sonra kul huvallahu yukun buyurur. Her zaman bunu tekrarlarız. Bu tekrardaki acaba sebepler nelerdir? Her seferine kul ya eyyühel kafirun diyerekten kafirlere hitap ediyoruz. Hepimiz kafirlere karşı hitap ediyoruz. Ey kafir oğlu kafir, ben senin yolundan gitsem diyoruz, arkasından da ayrılmıyoruz. Bunu her gün okuyoruz. Ey kafir oğlu, gavur oğlu, gavur. Ama arkasında bakıyoruz. La abidu ma tabidun diyoruz. Senin yaptığını biz yapmayız. Sen puta karşı eğilirsin, bükülürsün. Biz put mut tanımayız. İsa da Allah'ın kulu. Musa da Allah'ın kulu. Ama onları peygamber yapmış. Bizim peygamberimiz de Allah'ın kulu. Abdü diyor ya. Abdühü diyoruz ya. Bunun kulu işte. Ama peygamber yapmış onu. O da bizim onun için büyük bir devlet, bir şeref. Minale beş vakitte böyle kul ya eyyühel kafirunayı okuyoruz, söylüyoruz da yine Allah intibah versin yani. Sözümüze, sözünüzü nasıl söylediğimizin farkında değiliz. İkincisi İzaca'yı okuyoruz. İzaca'yı da az bir sure değil. Niçin? Peygamber, insan bazı diyor ki ya bu felaketin önüne geçilir mi bugün bu sel? Aldı götürüyor bizi şimdi. Sel geldiği vakitte nasıl? Toplar götürüyor her şeyi önünde. At, koyunları götürüyor, evleri götürüyor, çocukları, insanları götürüyor. Seldir. Bugün de bu cemiyetleri bu afet seli götürüyor. Bu afet selinin önünden nasıl kurtulur bu insanlar bugün? Ha, Allah'a sarıldı mıydı kurtulur. O götürür sular, seller, çakılları, ufak tefek şeyleri. Koca dağları yerinden kımıldatamaz o. Taşlı, koca kayaları da kımıldatamaz. Ne kadar sel olursa olsun. Binaenaleyh sen Allah'a sarıl da korkma. Ne kadar sel gelirse gelsin, ne kadar afet gelirse gelsin, sen mahfuz olursun. Allah korur seni. Onun için Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Tabii yalnız başına. Dini İslam'ı beyan ediyor. Herkes evladını gömüyor ya. Diri diri gömüyen insan, merhamet bu kadar merhametsiz insan, Allah'ın yoluna hemen kolaycılık girer mi? Ama Allah-u Teala kalpleri öyle bir yumuşaklık, öyle bir zemin hazırladı ki Müslümanlık fevk dalga dalga geliyorlar. Ya Resulallah İslam'ı bize tebliğ et. Biz Müslüman olmaya geldik diyorlar. Daha artık İslamiyet'in kemal şeyleri gelmiş. Bunu da bize bunu da diyor ki ha, korkmayın. Allah-u Teala'yı sığının. Allah da size böyle nusratını her zaman yalnız o zaman peygambere verdiği değil kıyamete kadar onun nusratı Allah-u Teala'nın üzerimizdedir elhamdülillah. Biz onun dinine uyduğumuz müddetçe. Kulüballahu ahad. Bu da ufacık bir suredir ama itikadımızın köküdür. İtikadımızın kökü. Allah birdir. Başka şey bilmeyiz. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Herkes ona muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Herkes ona muhtaçtır. O hiçbir kimseye muhtaçtır. Oğlu, evladı, anası, babası da yoktur. Ona benzer de yoktur. Ama Allah dediği vakit acaba şöyle mi? Acaba böyle mi diye düşünmek de hatadır. Öyle şey olmaz. O havsalaların, hataları, hayallerin dışarısında bir Allah'tır. Bütün varlıkların sahibi olan Allah'tır. Onu okumak suretinde de Allah'ımızı öyle biliriz ki her kuvvetin üstünde bir kuvvettir. Bütün varlıkların da sahibidir. Bak şu diyorlar ki bugün yıldızcı alimleri şu yıldızların sonunu bulamıyoruz diyorlar. Sonunu bulamıyoruz. Her birisinden şu kadar sene ancak gidilir gelinir. Uzun uzun mesafeler. E bunları yaratan kim? Nasıl bağlamış bunları bir intizam halinde? Bizim arabalar şuradan giderken üç defa çarpışıyor birbirine ya. Bu kadar gökteki yıldızların hiçbirisinden çarpıştığında asker dedik elhamdülillah. Bak hepsi güzel güzel gidip geliyorlar menzillerine. O hep Allah-u Teala'nın kuvvet ve kudreti sayesindedir. Kul euzu birabbil felak ne kul euzu birabbin nas da elhamdülillah onlar da bizi Allah-u Teala'nın bize zarar verici çeşitli dünya ve bir gördüğümüz görmediğimiz mahluklarından şerlerinden bizi muhafaza eder. 11 tane ayettir. Fakat her bir felaketi önleyici bir şeydir. Yatarken bunu da okuruz. Giderken de okuruz. Seferde de okuruz. Her yerde okuruz. Bu sırada Cenab-ı Hakk'ın çeşitli nimetlerine mazhar oluruz. Lillahi'l-Fatiha. Subhane Rabbil Aliyyil Alel Vehhab.